کلاخ کلا استشهاد درب رضا استشهاد کلاخ کلا استشهاد درب رضا استشهاد دیدا ظلمایو پخلا غق دا جهاد الجهاد دیدا ظلمایو پخلا غق دا جهاد الجهاد پل پو پل اڑان دی درومی دا کامیابی لوریتا دا قافلا زمونگا دا آزادی لوریتا پل پو پل اڑان دی درومی دا کامیابی لوریتا دا قافلا زمونگا دا آزادی لوریتا راوڑی بسو بی ضرور منترنا استشهاد راوڑی بسو بی ضرور منترنا استشهاد دیدا ظلمایو پخلا غق دا جهاد الجهاد دیدا ظلمایو پخلا غق دا جهاد الجهاد کلاخ کلا استشهاد درب رضا استشهاد کلاخ کلا استشهاد درب رضا استشهاد دیدا ظلمایو پخلا غق دا جهاد الجهاد دیدا ظلمایو پخلا غق دا جهاد الجهاد د تن پوینو اخلی غجل ظالم د مظلوم دا غصبی چل مسیر مودی خادیم دا مظلوم دا تن پوینو اخلی غجل ظالم دا مظلوم دا غصبی چل مسیر مودی خادیم دا مظلوم نن پا تو بورا وستے کفری دنیا استشهاد نن پا تو بورا وستے کفری دنیا استشهاد دیدا ظلمایو پخلا غق دا جهاد الجهاد دیدا ظلمایو پخلا غق دا جهاد الجهاد کلاخ کلا استشهاد درب رضا استشهاد کلاخ کلا استشهاد درب رضا استشهاد دیدا ظلمایو پخلا غق دا جهاد الجهاد دیدا ظلمایو پخلا غق دا جهاد الجهاد پم بارو دی غشوی مات کر مغرور دناڑی سوپر تا پات پا گونڈو ای کر نسکور دناڑی پم بارو دی غشوی مات کر مغرور دناڑی سوپر تا پات پا گونڈو ای کر نسکور دناڑی رسوی خپل تر ارمان موخا مخا استشهاد رسوی خپل تر ارمان موخا مخا استشهاد دیدا ظلمایو پخلا غق دا جهاد الجهاد دیدا ظلمایو پخلا غق دا جهاد الجهاد کلاخ کلا استشهاد درب رضا استشهاد کلاخ کلا استشهاد درب رضا استشهاد دیدا ظلمایو پخلا غق دا جهاد الجهاد دیدا ظلمایو پخلا غق دا جهاد الجهاد دا دیس پی چالوینو رنگ شریعات روالی ای خان حق یار دا قرآن حاکم یاد روالی دا دیس پی چالوینو رنگ شریعات روالی ای خان حق یار دا قرآن حاکم یاد روالی مختور اشغال بورکڑی لا اریانا استشهاد مختور اشغال بورکڑی لا اریانا استشهاد دیدا ظلم یو پخلا غدا جهاد جهاد دیدا ظلم یو پخلا غدا جهاد جهاد کلا کلا استشهاد درب رضا استشهاد کلا کلا استشهاد درب رضا استشهاد دیدا ظلم یو پخلا غدا جهاد جهاد دیدا ظلم یو پخلا غدا جهاد جهاد